Efesa yaba, jani mu. Lan wani yin ya huwan mani wani tiyan fuli. Nani obi buwar mu yeni. Yin ya yin man len yi yaba len mi buwa ma. Nan Kristin den buwati mama ke pun o yulu utiyanu. Ke tuwa ya pabu len ya parliyan nurum mani. Yin da tuwa mi kyon kyon mama len ma juan buru bakuli. Bi mi har ha buwa ma mama inya isiga ba wamu. Kama la dare yin ba bende gar hambu po. Yin ya kumban yi yula yi mamin ni kida mari mi kyan kyan mama. Len mi gar mama len ufaji biyaro kuli. Amma yin ya tuwan mani utiyanu. Yin ban mani ke ban yendo yuan tiyan mi kyon kyon dano. Len yuan tiyan ti gwaandi len on har ha buwa lo. Yaren tiyo po nan ibulun horma kam ba utiyanu len krisi diya ma har mani. O bakulin da buwan yi len mi ma fama. Litiye la buwan ya po yo ke utiyan pa biyan lise ya bin yiyo kulpo. Lan ya po yin da piyahan taro bakulin len ba. Yidan kwa tiyeli bingri ya ba. Ama mwala yitiye mi yemma ya ba odiron ni. Yitakan ya tiyen nani mi yem ya ba yeni. Kalma mi yemma mba luon ya bon luon kaltiye len ngambili len mitegma len imomwani. Yin bigi ke bandi ya rmba amani odiropo. Keda piya hantaro bakuli len li bigi li tuona. Ya anka apya fuoma. Ama yin doare ke abia. Kalma li piya yife bak mari bantiyan ya bon la hasilin ni. Biya doare la ane bintiyan ya bon biya la mi yemin ni. Mi yemma ba doare lan biya mama. Kalma mi yemma doare le kuli. Lan ya po kal yeri. Han fundi fini yo agwa. Han fi bitem ki usiga. Kristi ba yenda po. Lan ya po yin ya fang man yi yula len yi tari intiye mama. Yin da tiye nane biyan luo dam yeni. Ama yin ya tiye nane biyan fo damba. Yin da u yogonu kalma ya danan tiye na biya. Lan ya po yin da tiye yan luo damba. Yin ya fan mani ki mwande ki bandi odiro yan vwama. Yin da nyume dama ki gari. Kalma li batene yin biri yi ba. Ama yin ya gwe leni utiye nfuoma. Lani yi baya malen yi yaba ki togot pi somemba. Len ya yanin pa utiye nu. Len utiye nfuoma an gobri yi ke yi yini ya yani. Ya yin man ki pari odiro len yi pala kuli. Ya tuwan man utiye nu yu antye ba yonu kuli li bon kulpo. Ti diro Jesu Kristi yelpo. Yin ya min man yi yula yi yab kani. Kalma yin pia Kristi po ya fangri ya po. Yin ba bu puo ba yu akulin ya mindi o yuli o chalo kani. Nani wa mindi o yuli o diro kan mama. Kalma o jatiye o puwa yu dano. Nan Kristin tiye wanjini yaba yu dano mama. Ya bin tiye o gban nande. Wanin tiye bichan dano. Nan Kristin yini yaba min bi yuli Kristi kan mama. Li pundi ke bu puwa ba inya mindi bi yuli bichi yaba kani li bon kulin ni. Yimba bu po damba yu akulin ya buwa o puwa nan Kristin den buwa wanjini yaba mama. Ke pun o yuli ke kwe bu po. O den tiyan yen ke ba hur ke ngambe ba len mi nyima len utiyan mama. Keteni ban pont ki ser o kane ki piyati kiyari ka apya jwand ba len gormi ba len yaren gund kuli. Ama ban gagar ki yang ngani chayin ka apya ban ba frike kul ba len yara. Le ponde ke bepo dambe wakon ya buwa bu puwa ba nani ban buwa bi yula mami yeni. Yu an buwa o puwa kuli buwa o yuli. Kalma o ba nan nani o ba nandi. Ama o dentiti, o kubiti, nani Kristi moko nkubi wanjini ya mama. Kalma ati motie o yagwa nandi buwoli. Lidiani. Litilan ya po ke ojwa ba nya oba leni onakani. Kitan leno pwa bandibliye yeni ntua banda yendi. Line ntie ya bondwa nkala njaba. Ma la mama Kristi leni wanjini ya ba ya poyo. Lema yuli yim ya po tiye ke jakuli ya buwa upuwa nani wambuwa uyu chele mama puwa kuru mwanya fangi ocharo.